أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. سورة الحج مدنية وهي 78 آية. سورة الحج مدني سورة أتى أويا آياتنا وعشر ركوعات أو لس ركودي. سورة الحج مدنی یا مکی نو پدے کے دا مفسرین اختلاف دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے دوار روایت نقل لی، یو روایت کے مکی لی دویم کے مدنی لی. جمہور مفسرین وی سورة حج پدے کے مکی آیاتوں نشتا مدنی آیاتوں نشتا. او عجائبات و ندا خبر را کہ دردی صورت سا آیاتوں دشپے نازل شویری او دردی صورت بعد آیاتوں دروازی نازل شویری. بعد آیاتوں دردی پسفر کے حاضر شویری نازل شویری او سا پا حضر کے نازل شویری. بعض پا مکہ کی راغلی دی، بعض پا مدینہ کی راغلی دی. بعض آیاتونا دا جنگ پا حالت کی، دا جہاد پا حالت کی راغلی دی. بعض دا صلح و دا امن پا حالت کی راغلی دی. بعض آیاتونا پا کی ناسخ دی، بعض پا کی منسوخ دی. بعض پا کی محکم دی، بعض متشابہ دی. ہر قسم آیاتونا پا دے صورت کی نازل شوی دی. یا ایہا الناس اتقوا ربکم. اے طول خلقو او یری گیتا صدق لربنا. ان زلزلة الساعة شیء عظیم. یا ایہا الناس اتقوا دا آیات مبارک پا حالت دا سفر کے نازل شیر. پیغمبر علیہ السلام پا اوچت آواز بانے دا دے تلاوت اکو. دا سفر مرگری راجم شو پیغمبر علیہ السلام نا. اور بیا پیغمبر علیہ السلام مرگر تا خطاب او فرمایا کہ دا زلزلے ذکر پا دے آیات کی راغلے دے. ان زلزلة الساعة شيء عظيم. نو دا قیامت دا زلزلة دا بکلی سنگ وی فکم رز وی. صحابه کرام عرض کی اللہ دا اللہ رسول دیر خفوئی گی. پیغمبر علیہ السلام فرمائل دا با اگر وز وی کہ اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام تو فرمائی جہنم والا کسان پور تکا. آدم علیہ السلام بتفوس کی جہنم تطلو والا کم خلق ری حکم بوسوشی پا ایک ہزار کسانو کے یو کم زرد و زخت بولا وی دا وقت بدا سوی چه دا دیر یره نما شمان با بوداگان شی حمل والا زنانه با خپل حمل اغر زی صحابه کرامو چه وارن او یره دل او تپوس کئی نبیا یا رسول الله پا من چه با کم کس نجات بیامونی پیغمبر علیه السلام فرمیل تاسو بے فکر اسے جہنم تطلو والا کسان یا جوج ماجوج نہ ایک ہزار اور تاسو نہ یوکس یعنی اکثریت با یا جوج ماجوج دو دخ تلار شی بعض روایات کری کہ پا دغر وزبان با تاسو دو مخلوق و سرا کے یہ او دغا مخلوق چه ده کم جماعت سروی اغیب پتعداد چه غالب او اکثر وی یو یا جوج ماجوج او دویم ابلیس او داغل اخکر نو اولاد آدم چه ده کم سر یوزه شو یا جوج ماجوج سر اب غالب وی اولاد ابلیس سر یوزه شو ابلیس سر اب غالب وی لکن خلق چه پخوا زمانه که پیغمبر علیه السلام نروانه تیر شویلی اگر 999 تعداد بنا ہوئی نپورا کیگی دی آجوج ماجوج نبا پورا کیگی اگر دی امت نبا سر یو کشوی زلزل را قیامت کل بای و اکل چه دوباره دا خلق نقفرن نرافاشی یا دا دین مخیم ممکن را بعد فرمائی کرے دا قیامت نمخی پا دی دنیا کی با یو زلزل رازی او دا با دا قیامت آخری علامو کشمیر لیشی اذا زلزلت الارض زلزالها زلزلہ دا دوینش پیلے نا پسم روایاتو کی راگ لینا دا قیامت نا مقشم راگ لینا دوار اتمام کی لیلی کہ دوار زلزلی راشی نو کہ دا دوینش پیلے نا پس زلزلشی نو حمل والا زنانا با حمل ساقت کی نو دا وقت با حمل کم جیوی پیو ارکول والا زنانا با خپل معشوم نا پیو ایر کی لکه دا قیامت نمت که زلزلشی خدا ارتشتا حمله مشتا و پای ورکول و علا زنانه مشتا او که دا قیامت نا پس زلزلشی نو بیا پرس که یو زنانه حامله وی نو دا دیر حیبت نبا آغا خپل حمل اغردی پرس که یو زنانه پی ماشوم لورکی اب خپل ماشوم ایر کی هر بنده پس پل زان بانده بوی بلبتنا ایرشی یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے خلق اویرے گے دخپل ربنا ان زلزلت الساعت شیئن عظیم بے شک زلزلت قیامت چرا شیئن عظیم یا عظیم خطرنات شیرے یا دیر اللوے ہیں بطوالالا يوم ترونها تظهر كل مرضعة فكما رجت بأوين ذي زلزل للا تظهر كل مرضعة حرب والكون كي زنان بئير كي عما أرضعت أغب كي تداور لب والكي نفا يوم شم دا نئيري كي نحبت فوقهم ودمور نبا دا ما شم إيرشي دا قيامت دا حبت دا وجنان وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَهَرَ حَمَلْ دَارَبَهُ خپل حمل اغرزي وترى الناس سكارى تبين لي خلق لرا سكارى جدا نشري وما هم بسكارى ديب نشنوي ولكن عذاب الله شديد لكن عذاب الله بدير سختوي عذاب بتومر سختوي شهر بندبا نشخ كاري نور نشب نبی گبراہت او یر با پیراغ نبی رتب پیدا گمان کیجئے گا نیدہ شراب اس کے لئے یا بل سخطرناک نشے کرے دا نور نشعل تکی نیش کرے خدا اللہ دا دیر سخت عذاب دا وجنا ہر بندہ با نشہ گن لکھاری او دا یر او گبراہت دا با عامی ارچال بورگنی لا يحزنهم الفزع الأكبر فذلك لا نفي فاعتبار أكثر أحوالنا يا لا إثبات فاعتبار نفس عتب أغشتيشي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم أو بعض خلق أغلي يجادل في الله كي جگر كي پا خبر دا الله كي بغير علم بغير دا دليلنا بغير دا علمنا الله كي دا كم خبرو خبر ور کرده باقي كي بعد كافران جگر كي بحثنا كي او دا خبر جهالت او بعلم دا وجه عجيبة دا بوقوف توب خبر كي شکوک و شبہات پیدا کی نو قیامت بکلی او قیامت بسنگی او پس دمگا جمدنشتا او کنشتری او دا زرے زرے با بیاسنگا جمدی کی دا قسم شکوک و شبہات خوری اعتراضات کی ومن الناس بعض خلقنا من یجادل فی اللہ اگر خلق دی کی جگلی کئی پا خبرو دا اللہ کی بغیر علم بغیر دا علم نو بغیر دا دلیل ویتبعو کل شیطان مرید دی تابداری کئی دا ہر سرکش شیطان دا شیطان تابداری کئی شیطان و تا اشارو کی معمولی اشاروں کے وزیر شیطان پہ اشارہ پس رواد وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ دے تابداری کئی پیروی کئی كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ دہر سر کش شیطان کتب علیہ مقرر شوی دا پدبانے دا دا پہق کے لکھے انہو من تولاہو بے شک سوک چھے دا شیطان مرگرتیا ہو کی فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ پس بے شک دا شیطان گمراہ کئی دا کے کس لرا دا شیطان دیکھ پر مرگری لرا تباہ و برباد کی گمراہی کی وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ خودنا کئی دتا دا لمبو والا عذاب دا دوزخ عذاب تو تلار جو لئی يا ايها الناس اي خلقو ان كنتم في ريب كثرتاسو پشکيه من البعث نفس دمرگ جمد الباركي پس دمرگ جمد البوي كبنوي واذا ادوك زر زر شدا بسنگ پیدا کی لو سوگ بے پیدا کی نکپدے کے شک کے نخفل حقیقت اگورا يا ايها الناس اے خلقو ان کنتم فی ریب کچرتاسو پشک کے من البعث پس دمرگ جمدن بارک فإنا خلقناکم پس بے شک من پیدا کرے تاسو من تراب دخورنا تاسو بابا آدم علیہ السلام اغم دخورنا بلا واسطہ پیدا کرے خورا خوشتش و خکش و او داغین آدم علیہ السلام بدن جوڑ شو براہ راست دا خورو نا پیدا دے او تاسو عام انسانان تاسو دا خورو نا پیدا ہے خو پا واسطو واسطو دا دے خورو نا قسم قسم خوراکونا پیدا شو او غا انسانان او خورل او دا انسان پا بدن کی داغین طاقت وینا انا طا پیدا شلا او داغین رستنوی بل انسان پیدا شو دا انسان پا واسطو دا خورو نا پیدا دے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ پس بے شک من پیدا کری تاسو دا خورونا ثم من نطفتن بیادا نطفینام پیدا کری ثم من علقتن سلویخ پیرد رحم کی نطفی نبیانا دے حقیقت کے انقلاب راشی نبیاتینا وینا جوڑا شی علاقا چکا وینا نسلویخ رد پدی تیری شی نبیاتی نجوڑا شی لگوخ قطرا جویل شو قطرا نپدرین زل سلویخ رد پی تیری شی نبیا پدک نقش جوڑ شی لاسونا فیس ترگی وگونا تمام اندامونا الک جنے او بیا پکی روح واچولی شی ندرین زل سلویخ سلویخ رد کی پی تیری شی نو انسان تیار شو دین پس پکے روح واچو دی شی سنور میں اشت پس روح پکرا ہے فرشتے تا حکم کیگی پیغمبر علیہ السلام فرمائی سلویخ لد پورے نطفہ رحم کیوی سلویخ لد پس علقہ چکوی لشی بیا سلویخ لد پس دقوخ تکڑا جو لشی دین پس اللہ پاس دا طرفنا فرشتر اولی گلی شی کہ پدے انسان کی روح واچوا دادا پبارکے فرشتے تا دا سلور خبرو دا لیکل حکم ورکیشی اول دا چه دا عمر بسوم ری دویم دا رزق بسوم ری او دریم دا چه دے با عمل کم کم کئی او سلورم دا چه انجام دا بسنگی دا با نیک بخت ای که بدبخت ای شقی او کسعی فهم روایت کری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نطفہ باندے حالات تیری گی لاغین پس دغ وقت قطرت جوڑ شی دغ وقت فرشتہ جدا ہر انسان پا پیدائش باندے و تا عمر شوئے اللہ نے تقوس کی یا ربی مخلقتا اے ربا جدا کم انسان پیدا کی ندا مخلقتا دیکھے با نقش و نگار وی او که غیر و مخلقا که نقش و نگار با پکی نوی یعنی لاستے وغیرہ یعنی در دن انسان پیدا کول تا مقرر کلی دی که مخلقشی نو دن انسان پیدا کول لی مقدر کلی دی نو کدر اللہ در طرف نو اوی دی شی چی او نبیانا در نقش نگارو شی او که غیر مخلقا نو با دید رحم نساقت شی اغر دیگی که مخلقشی نو بیا فرشتہ سوال کئی الک بھائی کجرے نیک بخت بھائی کہ بد بخت عمر بے سمرئی عمل بے سنگئی کن بے بمری خدا ٹول سی دن فرشتے کا اخولشی اور فرشتہ اقسی لکھ کی مخلقتن و غیر مخلقتن دا حدیث مبارک نا دا دے تفسیر دا سے معلومی گی کہ دا کنے نطفے نا دا انسان پیدا کول اللہ مقرر کری وی اغا مخلقا او دا کنے نطفے چی زایا کول اللہ مقرر کری دا غیر مخلقا و بعد مفسرین وی مخلقا او غیر مخلقا تفسیر دارے کہ بعضی بچی پیدا کی گی نہ دد اندامونا طول جور سی صحیح سالم ندا مخلقا رے او دا بعض انسان بعضی اندامونا جور نشی دا چا یو لاس وی یو نوی یو خپوی یو نوی یو خود وی یو نوی یو سرگوی یو نوی دا سے نور اندامونا دیکھ کمی سے تیرا دی نو نمگر پہرا شی ناقص بیا دنیا کے لاغے علاج نہیں کی گی جدا مور در رحم نا ناقص پیدا شو دنیا کے علاج نہیں کی گی تو منخر جو تم تفلا بیا اللہ وی من تاثرہ اوباسو دنیا تا دا مور در رحم نمرا اوباسو تفل ضعیف کمزور بچے بدن کمزوری وی اوریدل کمزوری وی لیدل کمزوری وی عقل فکر حرکت وغیرہ کمزوری ثم لتبلغوا اشدکم جا اورسے گے تاسو قوت تا اشد شدت جمرہ لکا انعم کی دا نعمت جمرہ نو درجہ پا درجہ قوت حاصلی گی اور دین پس بیا عمر کی تیری گی بندہ پکت روان شی 40 سال پورے ہر بندہ پترقے کے روانی اور دا کمزورے تصور نہ کئی چیزا با کمزورے کئی گا دا 40 نرستم 50 پورے دے لا پدان نہ کوئی گی ویخزا خو خطیب تا کے انتکرے ما اور دا 50 نا اقواتا کل یو بیماری کل بل بیماری کل یو کمزوری کل بل کمزوری مشکیتو کالو کے پزان پوشی جو کمزور ہے شن تو بیا موی جوانے لی داغی نرستو کہ دا شکیتو نا ورووری بیا رو رو دا گردیدو طاقت کم شنو انسار آوالی اور بیا داغی نرستو کہ دا نوشی کو اگم لاز کی دو انسار ورساری بیا دا گردیدو طاقت نی جاتی نہ روز صدا سے حال تو رسی گی تھی یا پروتی دا پاسی دونی صدا مختلف حالات پہ انسان بان راضی کمزوری بنوی بیماری بنوی صحت بنوی دا اللہ دا طرف ہوئی نعمتنا ملاوی لی شکر کوا کمزوری و تکلیفون راضی صبر کوا بلالار نیستا يا ايها الناس ان كنتم في ريب اي خلقو كثرتاسو فشك من البعث فزمرك جمد بارك فانا خلقناكم من تراب فبشك من تاسو پیدا کرے بخورنا ثم من نطفة بعد نطفين ثم من علقة بعد شكويننا ثم من مضغة بعد جيل قطر دغوخنا مخلقة وغير مخلقة نقشدار بلا نقشا نقشدار جلاس کے اندامونا جور شی غیر مخلقا کے اندامونا پورا جور نشی لینو بینا لکم دینا پارا چی منگتا سو تا بیانو کو سا اصل و سا حقیقت در تا بیان کو ونقر فی الارحام ما نشاؤ الى اجل مسمى من برقرار ساتو فی الارحام فرحمونکی ما نشاؤ اگر مقدار چی من اغوارو الى اجل مسمى یونیتی مقرر پوری فرحم د مور کې چې څومره به د مناسب وي ماشوم الله وی من الته وساتو کم از کم د مور په رحم کې ماشوم شپږ میاشتې ایسار وي او بیا دنیا ته تشریف راوړي جمدې پاتې کېږي که د شپږو میاشتو نه مخکې پیدا شو نو هغه جمدې نه پاتې کېږي مړ کېږي نو کم از کم مودا د حمل شپږ میاشتې ده او زیات نه زیات مودا په رحم کې ماشوم څونه وخت تیرولی شي نو دی کې مختلف اقوال دي دوه کاله درې کاله څلور کاله اووه کاله پورې په رحم کې ماشوم پاتې کېدی شي خو عام طور باندې نه لس میاشتې پس ماشوم پیدا کېږي او کله دوه کالو ته هم ورسېږي ثم نخرجكم طفلا بیا من را وباسو تاسو لره ماشوم تاسو د ماشوم په حیثیت باندې دنیا ته راشئ ثم لتبلغوا اشدکم بیا چې کله ورسېږئ تاسو خپل قوت ته جوانی ته ورسېږئ طاقت ته ورسېږئ بیا درته ځان ته کلک ښکاري او بل درته اسم نه ښکاري هر چا ته پتون وی من اشد منا قوا زما عمره طاقتور څوک شته را میدان ته شه هر چا ته پتون وی اوس ورځې چې تېرې شي پتون نه طاقت ووته لاس خپو نه طاقت ووته بیا داسې غلې غونډې په مینت وي بچې مالک ونیسه هغه د ځوانۍ او د طاقت هغه وخت لاړه چې پتون دی وی را میدان ته شه نو اوس وایي څوک شته چې ما د لاسه ونیسي کمزوري پې را شي و منکم من یتوفا بعض ستاسو نه هغه چې وفات شي په کم عمر کې د دنیا نه لاړ شي و منکم من یرد الی ارذل العمر او بعض ستاسو نه هغه چې واپس وی شي هغې ناکار عمر ته بیا خبره نه یاره سترګې وړې وړې شي لکه د ماشوم وړې وړې سترګې داسې د بوډا بابا سترګې چوچې وړې وړې او په دې سترګو باندې لیدل برابر نشي کولی غوږونه شته اورېدل نشي کولی یو یو خبره بار بار کوي لکه د ماشوم په شان ته او څنګه چې ماشوم مور پلار ته ګوتې نه ونیسي او پاپه له کل والا را روان شه نو داسې دا بوډا یم بیا د ګوتې نیولې د ماشوم په شان ته په مزه مزه قدم اخلي نو دې وخت کې دا بنده د نورو بندیانو ته محتاج دی نو دې ته ارسل العمر وایي لکی لا یعلم بعد علم من بعد علم شیئا سره د پوهې بیا ناپوهې شي ښه علم به وي هغه علم لاړ شي یاداشت دې نه لاړ شي دا بنده اوس عاجز شو کمزورې شو ارسل العمر عقل فکر حواس لیکن خلل راشی و داس عمر نا پیغمبر علیہ السلام بنا غستلا اکثر دعا با پیغمبر علیہ السلام کولا اے اللہم انی اعوذ بکا من البخل ربا پنانی سنفتا دا شمتوبنا وأعوذ بك من الجبن دبوز دلين استاف ذات فنانسم وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر فنانسم فتاباني لدي خبر شزاغ الناكار عمر قوافشم لدينا فنانسم وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر فنانسم فتا دا فتنة الدنيا أو دا عذاب قبرنا نو د دې ارذل العمر نه پیغمبر علیه السلام به پنا غوسته ماشوم چې پیدا شي بالغ نه وي او دې نیک عمل کوي نو دا د دې نیک عمل ثواب مور پلار له عملنامه کې لیکلی شي او که ناکاره کار وکړي نو نه لیکي واپس. که د ګناه کار به نابالغه نه شو نو مرفوع القلم نه لیکي، نه د ماشوم پسې لیکي او نه مور پلار پسې. خو چې کله ماشوم بالغ شو نو د حساب کتاب قلم جاری شو، دوه فرشتې مقرر شوې، هغوی ته حکم کېږي د ده حفاظت کوي، ده ته قوت ورکوي چې په حالت د اسلام کې څلوېښت کالو ته یو بنده ورسېږي، د درې قسمه بیمارو نه الله یې محفوظ کړي، جنون لیونتوب جزام او برس. جزام د څرمنې یو بیماري ده او برس برګي مرض ته وایي، چې د پنځوس په کالو شي الله پاک د دې حساب کتاب آسان کړي، چې د شپېتو کالو شي نو الله تعالی خپل ځان طرف ته د رجوع توفیق ورکړي، الله طرف ته د رجوع توفیق ورته مېلو شي. چې د اویا کالو شي نو د اسمان مخلوق د ده سره محبت شروع کړي، د اویا کالو بوډا بوډې د اسمان مخلوق ورسره محبت کوي، او چې د اتیا کالو شي الله حکم کوي د دنیا کې لیکې او بدی یې معاف. د اتیا کالو نیکي یې لیکه او بدی او ته معاف شوله، چې د څلور نیمې شلې کالو شي نو د ده زاړه نوې ټول ګناهونه الله معاف کړي، او د ده د خاندان په باره کې دله الله د شفاعت اختیار ورکړي، چې د خپلو بچو مچو کښې سفارش کین وکړه، او دله بیا لقب الله ورکړي امین الله اسیر الله فی الارض، دې په ځمکه کښې د الله قیدي دی، ځکه چې دې عمر ته بنده ورسېده د ده ټول قوتونه ختم دي، په هېڅ څیز کښې دله خوند او مزه نشته، لکه قیدي کړي عمر تېروي بس دې دقسې ژوند تېروي. او چې کله ارزل العمر ته ورسېږي نو د ده تمام نیک عملونه عملنامه کښې لیکلی شي، د صحت او د قوت په زمانه کښې چې ده کول او اوس یې نه شي کولی اوس یې دله لیکلی شي، او ګناه ورپسې نه لیکلی کېږي. نو په حالت د اسلام کې چې د چا عمر څومره زیات شو هغه مره دی الله ته نږدې کېږي، خو د ګناه د کار نه کوشش دې کوي چې ځان بچ کوي. د اویا کالو بنده ده سره د اسمان فرشتې مخلوق محبت کوي، خو چې الله طرف ته توجه پکې وي. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر، بعض له تاسو نه هغه څوک دي يتوفى چې وفات کړی شي، ومنكم من يرد الى ارذل العمر، بعض تاسو نه هغه دي يرد چې واپس کړی شي الى ارذل العمر هغه ناکاره عمر ته، لکي لا يعلم دې دپاره چې پوهی نشي دی، من بعد علم شیئا د پوهېدو نه رسو په څه شي باندې پوهی نشي، هغه ورکړی علم هغه لاړ شي. بعضې بندیان داسې وي چې عمر یې ډېر زیات شي خو بیا هم د هغه قوت حافظه برابري او د نیکو اعمالو کار یې برابر جاری وي، دا هغه خلک وي چې دوی خپل عمر اکثریت د دین په خدمت کښې تېر کړي وي، نو دې که ډېر هم بېکاره شي نو بیا هم د ډېر کار دی. او بعدې چې د دین نه لږ لرې وي نو چې مخکې وګورې نو ټول ګونجي ګونجي شي، بې خونده شي، په خبرو یې څوک پوهېږي نه، ګډې وړې وایي، دخلکو وسره مینه نی هر سره تی اره کن دا چه دا دین نمیری وی دا دن دا دنیا دا خلکو بیا نفرت را پیدا ای او چه دا دین سره تعلق وی نو دا سلو کالو خودی وی آغی نفس ار بنده و تا غوط تا که که اوز بس وی اوز بس وی چه خبر کئی نو دا فیده خبر وی او چه رنگ تا گوری نمزیدار گلاب پشان تا خستخ کاری گنجی منجی پا مخ که نوی نو دا غا نیکان خلق لی چه پا اخیر عمر که ام خلق کاری وطر الارض حامدتن تبا وین ریز مکل را حامدتن چه دا بیکار دا شال را فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ هر کل چه من پا دیبان او بنا زلکو دا اوچا ازمکا دا دبوشن ازمکا او بطر آلالی احتزت تازه شلا دا ازمکا تازه شلا وربت او اوبرا شلا دن نپا که تخم پروتو او بیواغش در رد شو دا ازمکا اوبرا شلا ناگانه دا ازمکا مخ اقوا دیخوا شو تیغه تیرواتا و انبتت او دې زمکه زرغون کمن کل زوج بهید دا هر قسمه رونق والا بوتی ذلک بان الله هو الحق دا په دې وجه چې الله حق دی و انه یحیی الموتى او به شد الله پاک جندی کول کوي پس د مرګ جندون حق دی دا مړې دانې په دې زمکه کې جندې شوې دا مړه انسانان په دې زمکه کې جندې شي وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ او بے شک دا اللہ پا ہر چیز بانے قادر دے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ بے شکر وزا قیامت خامخا راتلن کلا لا ریب فیہا حیث شک شب نشتا پراتلو دا دے وزا قیامت کے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ او بے شک اللہ برا پورتکی من فی القبور اغا مخلوق چه قبرونو کیوی دا با اللہ را پورتا کی و من الناس من یجادلو فی اللہ بغیر علم بعض خلق اغا بھی یجادلو چه جگڑے کی فی اللہ دا اللہ پا خبرو کی بغیر علم بے دلیل ولا حدن بغیر دا علم ولا حدن او بغیر دا ہدایت او بغیر دا دلیل ولا كتاب منير او نوصر روخان كتاب بي واضح دليل جوا نلري بسند خبر كي ثاني عطفه ارون كي دخف الارق وي اعراض كي تكبر كي دحقنا ثاني عطفه تاویتون کے لئے پا عرق باننے اعراض کون کے لئے لیضل عن سبیل اللہ دیر پارت خلق دا اللہ دلاری نبی لاری کی لہو فی الدنیا خزیون دا فکر سا پارا پا دنیا کے رسوائی ونذیقوہو یوم القیامت من بسکو پد باننے دا قیامت پرز عذاب الحریق عذاب دا سزیدو بے دلیل خلق گمراہ کئی اور جگڑ بحثنا کئی تا دل کی اللہ بے اصو لی ذالک بما قدمت یداد ورطب اوی لیشی دا صدا تا تدر کولیشی بما قدمت یداد پس باب دا اغی جند عملون چستالاتون روان دیرا لیگلی لی وان اللہ او بے شک اللہ پاک لیس بظلام للعبید ند ظلم کون کے فقفل بندیانو باندی سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.